Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau. Dneska si budeme povídat o umělé inteligenci. Lukáš totiž má pocit, že se mu zdá, že jeho počítač se hýbe a v noci ho chce zabít, nebo co? Myslím, že takhle nějak zněly tvoje slova, ne? Zabít ne, ale občas mi lechtá. Takhle jako ke mi přijde a dá tu ruku pod peřinu. Ježišmarja. Teda doufám, že to je počítač. Aha. Ty tvoje humory, to je fakt hrozný. No, no dobře, a tak co máš teda za problém s počítačem? Jako reálně. Já se svým počítačem nemám problém žádnej reálnej. Teda mám s ním problémy, ale ne, že by byl hloupej, spíš jenom pomalej a tak. Ale napadla mi jedna taková věc v souvislosti s aktuálními zprávami. Google publikoval spoustu nových zpráv a má nové technologie, nové roboty, nové umělé inteligence. A to mě tak nějak přivedlo na myšlenku, že pokud někdy se naplní ty vize sci-fi filmů a knížek, tak za to možná bude moci Google, protože on má právě ty technologie, má ty peníze na ten vývoj a má hlavně už i ty produkty nějaký, který můžou stvořit nějaký ten Skynet, Terminátory a přivést soudný den. Ne, že teda, že by se to stalo v nějaký dohledný době, ale pokud by se to stalo, tak si myslím, že v tom bude mít prsty on, protože fakt těch věcí, co on dělá, a to ještě určitě nevíme ani, co všechno dělá, tak je to hodně. Tak já myslím, že to bude super, ne? Až začne soudný den. Podle mě se tam potkáme se Sarah Connorovou a ta nás zachrání. Nebo s Arnoldem teda. Ano, tak to by musel být ten hodný Arnold, no a ten už je starý a plesnivý. A... to je fakt, Genesis to nevypadalo moc dobře. No, no já teda se soudného dne nebojím moc a to z důvodu, že v rámci studií jsem zjišťoval, že o lidském mozku toho lidi vědí málo. A vzhledem k tomu, jak málo toho víme o tom, jak funguje lidský mozek, tak v podstatě nejsme schopní vytvořit umělou inteligenci na takový úrovni, aby, nedej bože, se proti nám zbouřila podobně jako ten Skynet, takže... No hlavně ten mozek ještě pořád nedokážeme nasimulovat. Máme sice nějaký umělý neuronový sítě, ale ty jsou pořád většinou tvořený těmi klasickými počítači, které jsou neefektivní a prostě ten výkon výpočetní, který dokáže, nebo to množství informací, které dokáže zpracovat mozek, tak na to ty klasické počítače se ještě nedokážou nějak adaptovat. Ale třeba IBM, vím, že má nějakou technologii vyrábí přímo jako procesor, nějaký ne ty klasické architektury, ale přímo ten, který už je jako určený pro ty neuronové sítě, že už tam jsou místo jader, tam jsou ty neurony, který máme ze sebou, ty synapse, ale ještě pořád ta praxe nebo ten skutečný produkt je hodně daleko. Ale ten Google to zkouší na těch klasických počítačích, klasické architektuře a jeho umělá inteligence, nebo plody jeho umělé inteligence už normálně používáme. Máš třeba toho asistenta Google Now, který prostě zkoumá všechny možné věci o tobě, doporučuje ti, co máš dělat, čte tvoje e-maily, kouká ti do kalendáře a prostě dokáže ti zorganizovat život, protřídí ti e-maily. Google má systémy pro automatické řízení vozů, prostě teďka jezdí už teda poprvé boudal, když zrovna chyboval nějakým způsobem, ale to byla taková chyba, která se prostě může stát i normálnímu lidskému řidiči. Má technologie na rozpoznávání nebo syntézu hlasu, překladače, to je taky velká jako věc, kde budou muset zaúřadovat ty technologie nebo ty postupy, jak se učí člověk. Jo, dosavadní překladače fungují tak, že se vezme nějaký text, přeloží se nebo porovnávají se jakoby ty oficiální překlady a ten původní text, z toho se vybírají nebo nějak se to prostě ty kousky jednotlivý se dávají dohromady. Je to prostě jako taková jako jednoduchá slovníková metoda, která se postupně vylepšuje, ale není to pořád dokonalý, protože ten překladač vlastně neví, co překládá, nechápe tam ten kontext a neumí hlavně skládat ten jazyk tak, jak se učí člověk, že se skládá prostě, nebo že se učí mluvit po slabikách nebo po písmenkách, po slabikách, pak dělá slova, z toho dělá věty, ten počítač to takhle ještě nechápe, ale právě ty nové technologie tady tomuhle možná pomůžou. Co ještě teďka hodně Google dělá, máš nějaký technologie na rozpoznávání obrazu, různý OCRka, teďka prostě skenuje všechny obrázky, který naskenoval do Street View, tam zkoumá ty třeba čísla domů, zaznamenává to do svých databází, lidský obličeje skenuje, potom podle toho dokáže se třídit fotky. Teďka mají zrovna zase novou věc, není to teda přímo Google, ale dělají to zaměstnanci Google, a to je technologie, která dokáže z fotek pochopit, kde ta fotka byla pořízená. Jo, že ona prostě zpracovává, natrénovali to na několika milionech obrázků, který tam ty geoštítky měly zadaný, a tak pochopili, nějak to rozstřídili do nějakých geografických území a zkoušeli na těch obrázcích vlastně vytípnout nějaký jako zajímavý znaky nebo důležitý znaky, a ty potom porovnávali s tou novou sadou, kterou jim podstrčili, a podle toho zkoušeli potom ten obrázek zařadit někam. A docela se jim to dařilo, nebo dařilo se jim to líp než lidským nějakým soupeřům, ale jako pořád to není dokonalý, protože jako z obrázku ne vždycky můžeš něco poznat. Když tam máš vyfocený jídlo nebo zvíře, tak prostě nemůžeš vědět, kde to je. Ale když tam máš nějakou památku nebo nějakou scenérii, tak už tam to byla úspěšnost docela velká. A pokud tam šlo o to zařadit to do správného státu nebo na správný světadíl, tak tam už to bylo jako docela vysoký. No. Ale oni si troufají, že jednou to možná budou moci zařadit i třeba do konkrétního města nebo na konkrétní ulici, ale to už je jako hodně asi velký sci-fi. Ale o čem se teďka hodně mluví hlavně tento týden, tak to je jeho herní umělá inteligence, jmenuje se to AlphaGo, nebo Go, a je to robot, který dokáže člověka porazit ve hře Go. Já nevím, jak bych to vysvětlil, já tu hru moc neznám, nebo znám ji, zkoušel jsem ji, ale jsem na to prostě hloupý, na tady tyhle, já tak ještě zvládnu ty šachy, ale Go už je na moje mozkové buňky docela jako náročný. A je to náročný i pro ty počítače, protože tam máš strašně moc velkou kombinaci tahů, jak tam můžeš s těmi kostičkami nebo s těmi kamínky jezdit po té šachovnici. No ale Google tvrdí, nebo ta jeho společnost DeepMind tak tvrdí, že mají teďka to nejlíp vytrénovaný, že to zkoušeli nebo trénovali to na nějakých 30 milionech tazích od profesionálních hráčů. A postavili se nejdřív velmistrovi nebo nejlepšímu hráči v Evropě, toho porazili na 5-0, jako v 5 partiích. No a tento týden vyzvali toho aktuálně nejlepšího hráče na světě a v době, co točíme podcast, tak už ho porazili v jednom zápase, ale nevím, jak to bude teda dál, ale navzdory tomu, že se experti domnívali, že ta technologie ještě není tak daleko, že ještě možná bude trvat 10 let, než ten počítač dokáže porazit člověka i v téhle hře, tak dokázali to asi. No, docela pěkně jsi to popsal, jak se nám to všechno vyvíjí, ale fakt je důležitý uvědomit si, že ty technologie jsou hrozně nedokonalý, je to v zárodku. Ona semantika, to je právě to, jakoby, co tam chybí trošku, tak semantika bude určitě velký téma, ale já si vůbec nedělám iluze, v rozvoji těchto technologií je poměrně pomalej. A to není jako, že za 2 roky bychom tady měli nějakou super umělou inteligenci. Podle mě, co se děje teďka, je spíš to, že se zvyšuje výkon počítačů a díky té hrubé výpočetní síle jsou schopní ty počítače pomocí pravděpodobnosti vypočítat něco. A já teda nevím, třeba samozřejmě nejsem expert, nevím, jak funguje ta technologie, jak jsi říkal, jo, jak vyhrála nad tím člověkem, ale minimálně třeba u těch slovníků, že tam víme, že to takhle funguje, že prostě na základě pravděpodobnosti je vypočítaný, jaký slovo by mělo následovat a co prostě to má no znamenat. Tohle funguje podobně, oni taky dopředu odhadnou ty nejlepší možný nebo nejpravděpodobnější kombinace těch tahů a podle toho vymyslejí tam postup dopředu, takhle to taky dělají, jo, ale to je prostě taková jako vyšší dívší, no, takže to je... Jako jde o to, že tohle není umělá inteligence v pravém slova smyslu, že jo? Jasně, je to, no ono to je umělá inteligence, ale ne tak, jak si to představujeme z těch sci-fi filmů, že to bude univerzální umělá inteligence, která bude zvládat a kompletně nahradí člověka, která bude zvládat všechny úkoly. Všechny tady tyhle dosavadní inteligence, které jsem jmenoval, tak ty jsou specializované na určitý úkol. Prostě trénuje se to na nějaký konkrétní sadě příkladů a zase to zvládne jenom to prostě svoje, co je pro to trénovaný. Nedokáže to vlastně ten AlphaGo robot tak nedokáže prostě řídit auto, jo. Ale prostě Google má tady tyhle jako specializovaný inteligence, zpracovává a jednou to třeba nějakým způsobem dá dohromady. Teoreticky, ale jako jak jsem říkal, tady problém je v tom, že my ani prostě nevíme, jak fungují lidi, nebo jo, ten lidský mozek, a dokud tohle nerozlouskneme, tak víceméně není moc šance. Nebo experti říkají, že není moc velká šance, aby jsme prostě vytvořili nějakou opravdu pořádnou umělou inteligenci. Takže já si myslím, že ještě pár let můžeme být v klidu a můžeme sledovat to, co se děje kolem nás. Můžeme sledovat takový ty vlastně skvělý, ale vlastně primitivní třeba asistenty v telefonech, že jako Siri, Cortana nebo Google Now. ale opět jako ty dělají relativně jakoby jednoduchý věci, i když samozřejmě je to něco, co jsme nikdy neviděli, tím pádem jsme z toho nadšený, tak ty činnosti, na které se zaměřují, jsou dost jednoduchý, že jo? Ale už tam taky nějakou tu semantiku mají. Ta samý vyhledávače třeba na webu, který dokážou prostě prohledávat články na internetu nebo nějaký jiné zdroje a z toho vypíchnout ty informace a podle toho ti potom vyprsknout nějakou odpověď. Jasně, jako do určité míry to funguje, ale zároveň si uvědomíš, jak je to strašně primitivní, protože když se toho na něco ptáš a stačí mít trochu jiný akcent, než na jaký je to dělaný a zadávat tomu jiný povel, než na jaký je to dělaný. Prostě Cortana slyší na co slyší Cortana, tyjo? Hej Cortana? Já jsem to teď jako nepoužíval tak rok nebo dva, takže, nebo jako dlouho, takže... Člověče, nevím, no prostě něco na ní zavolá. Že já jsem ji taky nepoužíval, protože to u nás nefunguje a nemám důvod na ní mluvit anglicky, takže... No. Jo, ale prostě jakmile na ní zareaguješ trochu jinak, oni se samozřejmě Microsoftáci nebo kdokoliv prostě ostatní se snaží, aby to bylo co nejpřirozenější, ale furt je to o tom, že jí musí naučit nějaký příkazy a na nic jiného ten asistent neslyší. Takže opět, jakoby není to vlastně ta umělá inteligence, kterou my bychom čekali, je to vlastně dost primitivní. Byť to vlastně není primitivní, že jo? Protože už jenom rozpoznat ten hlas, ten příkaz, to, co říkáš, to je docela velká věda, ale furt je to začátek, no. A není to vůbec dokonalý. A já myslím, že sami na sobě cítíme všichni, že ti hlasoví asistenti aspoň v tuhle chvíli nejsou něco, z čeho bychom byli tak paf. Je to hračka, se kterou si teď chvíli hraješ, ale omrzí tě to, protože většinou to stejně nefunguje a je rychlejší to ovládat nějak jinak ten telefon, takže... No, s tím trošku souvisí načí věc. Není to teda ani, nesouvisí to ani s Googlem, ale myslím, že to byla univerzita v Readingu v Anglii, která předloni vytvořila první četovací bot, takový ten chatbot, jmenoval se Eugene Goostman a ten byl první, který prošel Turingovým testem. To máš ten test, kde máš nějakýho lidskýho soudce, který se chvilku baví s tím počítačem a dává mu jako otázky v přirozeném jazyce, ten počítač mu odpovídá a ten lidský soudce potom musí rozhodnout, jestli se bavil s počítačem a nebo jestli se bavil jako s reálným člověkem. No a on dokázal přesvědčit teď nevím kolik, myslím, že třetinu těch soudců, že je člověk. Což už jako uznali za to, myslím, že tam je ta hranice pro to uznání, je myslím 30%, on měl 33%, takže už uznali, že tím Turingovým testem prošel. Ale tam hodně záleží na těch soudcích, že jo? Podle toho, jaký mu dáváš otázky, on samozřejmě nemůže vědět všechno a dokáže, nebo má prostě naučený nějaký vyhýbavý odpovědi, jo? Že když se ho zeptáš třeba, jak včera hrála Sparta, tak ti odpoví, že prostě neví, jak včera hrála Sparta. To je jako, na tohle nemůžeš nic říct, prostě takhle ti může kdokoliv odpovědět i jako člověk. Přesně. A nepoznáš to, že jo? U těch chatbotů je to tak, že většinou jsou zaměřený velmi úzce na nějaký obor, že jo? Vím, že byl nějaký chatbot, který myslím radil ohledně zdraví, jo? A takové věci. No tady tenhle měl být univerzální, oni mu dali i nějakou jakoby jeho historii, měl vlastně svůj životopis, jo, kde se narodil, co prožil v dětství, co dělali jeho rodiče, jako tohle bylo fakt promakaný, ale prostě pořád to má ty limity, že jo. Ty limity objevíš snadno, no. To bys musel mít právě úplně už ten brutální nějaký semantický web, kde on by si mohl vyhrabat všechny možné informace a na základě toho nějakým způsobem odpovídat, že si to najde, což třeba se snaží zase IBM Watson, jo, který je to taky pár let zpátky, když soutěžil v té americké verzi hry Riskuj, kde taky vlastně ho tam v podstatě jeden počítač nacpali všemi vědomostmi z různých Wikipedií a on v tom dokázal vyhledávat a podle toho odpovídat. Takže takhle nakonec budou fungovat i ti četovací roboti, ti nejlepší a snad třeba ti našeptávači nebo asistenti v mobilech. Ale ve výsledku jakoby ten člověk je furt nějaká entita, která je nenahraditelná, že? Protože ti chatboti jsou pořád jako jenom takový, jak to říct. No prostě jako i když ti dokáže třeba vybrat všechno z Wikipedie, tak pořád jakoby je hrozně omezený, že? A nepopovídáš si s ním jako s člověkem, řekněme. Tak s některými lidmi taky není moc řeči. To je fakt, no. No ale Google nedělá jenom ty softwarové pokroky, čímž myslíme právě jako tu tvorbu té inteligence, ale od roku 2013 tak buduje i vlastní roboty. On koupil asi 8 nebo 9 robotických firm z Ameriky a z Japonska. Prostě se stavil nějakou novou robotickou divizi. Má tam teda i tu firmu Boston Dynamics, kteří dělají takový ty nejpokročilejší roboty. No a chtějí dělat prostě roboty, který zastoupí lidi. kteří, nebo nejen lidi, ale i třeba zvířata. Oni mají takovou sérii robotů, který prostě vypadá jak kočka, jak pes, nebo právě jak člověk. Teďka ukázali novou generaci robota Atlas, který prostě chodí různým terénem, můžeš do něho kopat a on to nějak jako vyrovnává ty pohyby. Když spadne, tak se postaví jak člověk. A ten pohyb byl už fakt jako reálný, třeba mnohem lepší, než byl ten animatronický pohyb Arnolda nebo Terminátora v tom prvním filmu, kde to bylo vidět, že to je takový jako dělaný stop motion animací, ale ten už se fakt pohyboval hodně pěkně. A pokud právě budou mít ty roboty a dělají na druhou stranu tu inteligenci, jo, tak už právě jsou tam ty, tady tě napadají ty různý Skynety. Jako napadají, samozřejmě, já nevěřím, že tady k tomu někdy dojde. Ta technologie jako se bude samozřejmě pořád zlepšovat, ale jako nikdy nás roboti nevyhladějí. No, ale do 5 let Skynet, do 10 let cestování časem, že jo, to je jasný. Ne, já jenom chci říct, že jsem dneska přemýšlel nad tím, kdyby vznikly takovýhle roboti, který by nás zabíjeli, jako třeba byli v tom Terminátorovi, tak jestli by jako nutně vypadali jako člověk, že? Protože v tom Terminátorovi byli roboti, který vlastně to byl skeleton, že jo, chodící. Prostě no. Jo, jako by lidská kostra a já nevím, jako proč by nutně museli být takový, že jo? Proč by se připodobňovali tomu člověku? Podle mě jsou jiný třeba tvary, jo, a možnosti pohybu, který by jim vyhovovali víc a udělali by z nich efektivnější zabijáky. A tak nejenom zabijáky, já úplně taky nechápu, proč všechny, nebo ten takový ten cíl je udělat toho humanoida, který prostě bude vypadat jako člověk. Nevím, jako proč by musel vypadat jako člověk, jo? Užitečný robot nemusí vypadat takhle, může vypadat, nebo může být prostě mít ten tvar specializovaný pro tu konkrétní činnost. Ale na druhou stranu možná jako lidský tělo je právě jako takový univerzální, že zvládne cokoliv. Od té chůze, od nošení věcí, pokud by jednou byli třeba zaměstnaní, nebo ne zaměstnaní, ale jako fungovali jako nějací asistenti ve skutečnosti v domácnosti, tak možná ten robot, který bude mít ruce a nohy, tak možná bude lepší, jo, než nějaká jako pojízdná pračka. Ale je to teda strašidelný, jo. Pokud to budou fakt i připodobňovat těm lidem, že to teda nebude jenom jako takovej nějaký plechovej stroj, který má ty ruce nohy, ale pokud se tomu budou snažit dělat nějakou umělou kůži, nebo prostě jak to dělají Japonci, mají různý ty soutěže a tam jsou takový ty jako Japonky, který jako vypadají fakt docela reálně, protože jsou jako tak jako zmalovaný, mají nějaký vlasy a poznáš to až třeba podle mimiky, že žádnou nemají. A to už vypadá jako hrozně, to už je takový to uncanny valley, jo, že tam už je ten, taková ta propast, kdy už to nevypadá roztomile, ale už to vypadá jako hodně ošklivě. No já jsem chtěl říct, že jako je otázka, jestli třeba lidi na tohle nebudou líp reagovat, že jo? Pravděpodobně budou, možná, když ten robot bude vypadat víc jako člověk, tak se toho budou mít bát, že jo? Protože ale do prostě nějaké úrovně, pokud to bude vypadat jak prostě vosková figurína pohyblivá, tak už to, já už bych se necítil dobře asi vedle toho. No, to jako je další věc a hledě na to, že pak, já nevím, jako já v tomhletom vidím asi nejvíc moje oblíbený téma, což je etika. A jsi u toho, jestli i když je to robot, jako jestli když bude vypadat jako člověk, jestli si z něj náhodou neděláš sluhu, jestli je to etický. A mimochodem, že jo, jak bylo to video s těma robotama chodícíma právě, jak jsi říkal před chvílí, tak tam právě zkoušeli, co ten robot všechno umí, že jo, a schodili ho třeba na zem, že jo, a zkoušeli, jestli se zvedne, a on se teda zvedl, nebo nosil nějaký krabice a teď oni mu vždycky tu krabici nějakou hokejku švihli s ní na zem, že jo, a postrčili ji jinam a ten robot jí znovu musel najít a zvednout. A já třeba musím říct, že jsem se na to video jako beze srandy ani nedokázal dodívat do konce, protože mi to přišlo prostě hrozný. Mně to přišlo jako týrání. To by přišlo líto, ty jsi litoval těch robotů. Ano, já jsem litoval ty roboty, protože mně to prostě přišlo jako hrozný, jako jo, to je. Ale jako já ti něco povím, jo, ale ti roboti nemají cit. Ale to je jedno, ale jako možná je to právě to, že ty roboti vypadají jako lidi, nebo že připomínají ty lidi. A už to automaticky v tobě asociuje nějaký takovýhle pocity. Samozřejmě nemá to každý nastavený jako já. Ale tím chci říct, že určitě tady můžeš řešit otázku etickou a určitě ji budeš řešit. Ve chvíli, kdy tyhle roboti budou vznikat, tak si nedělám iluze. I když tady budeš mít funkční roboty, tak se bude hodně řešit etika. Jako roboti se dělají právě proto, aby nahradili lidi v nebezpečných úkolech třeba. No a ve chvíli, kdy budou vypadat jako lidi, ale tak mě jich bude líto třeba, že jo? Jo, no tak sežvadný asi. Jo, no ne, tak jako prostě je to stroj, který ale vlastně nevypadá jako stroj, že jo? A ve chvíli, kdy vidíš, že prostě ten robot furt chodí za tou krabicí a vždycky ji zvedne znovu a nějaký blbeček mu to pálku vyrazí z ruky, tak si řekneš, co to je za debila, tyjo, jako, chápeš? Tak toho trénujou, jako nikdy si potom nikdo si potom nekoupí domů robota, no to je, aby mu dělal na schvály. To je otázka právě, že jo? Ale tak jako lidi jsou různý, že jo? Co když to budou dělat, jako je to správně? Ne, tak budou dělat jinačí věci, budou chodit, já nevím, demontovat bomby někde. No, tak a, to jako... A někde fárat v dolech a takový věci budou dělat. A já nevím, jestli to ty roboti zaslouží, jako. Nebo na vesmírný mise. Jako já třeba si nemyslím, jak fandím hrozně kosmonautice, tak si nedokážu moc dobře představit, jak budou lidi cestovat někde na nějakých meziplanetárních letech, protože prostě proto jako lidský organismus není stavěný a bude tam kosmický záření a prostě budou ti řídnout kosti. Prostě člověk jako na tady tyhle věci vůbec není stavěný a ani třeba ten Mars nevidím reálně, že by tam někdy lidi se dostali v dohlední době. Ale ten Matt Damon už tam byl, ne? A pěstoval tam brambory. Tak Matt Damon je frajer. Ale prostě budeme tam posílat ty roboty, kteří jsou... Jo, já myslím, že jsou levnější, jo. A jsou hlavně nenáročnější, protože nemusíš tam řešit nějakou potravu, nemusíš tam řešit zdroj kyslíků a tyhle věci. Takže tady prostě tu budoucnost pro ty roboty vidím pořád. Jako určitě, jo. Ale chudák robot si představ, že bude uvízlej na Marsu s Mattem Damonem, že bude tam mu pomáhat pěstovat brambory a vždycky no sebere ty brambory a Matt Damon je... on tam bude sám a bude mu smutno. Ne, ale jako já si myslím, že bychom se tomu neměli smát, jakože on se vždycky říká, že povahu člověka vidíš i třeba podle toho, jak se chová ke zvířatům. Prostě někdo je sadista, mlátí je a jako prostě je zlej člověk, že jo. Ne, ale jsme u toho, že třeba robot, který bude na Marsu zkoumat, tak nemusí vypadat jako člověk vůbec. Už tam vlastně dneska máš tam jako robotický vozítka, který taky provádí vědecký výzkumy, mají tam vlastní ramena, hejbátka a všechno tam analyzují a nevypadají jak roboti, je to prostě takový jako pojízdnej brouk. Jo. No a co když teda někdo bude se snažit jakoby přidat těm robotům nějaké ty lidské vlastnosti, aby jako roboti cítili nebo to? To už vůbec jako je strašně zajímavá otázka. To si nedokážu představit, jak může robot cítit. No já taky ne, ale jako, myslím si, že je to asi cíl zřejmě, že jo? Když teda se snažíš vytvořit umělou inteligenci, tak jde o to, aby ten robot asi i cítil podle mě v důsledku. Ale tam zase už jako nenastavíš nikdy ty váhy přesný, jak se má cítit, jak má reagovat. Tohle je taková utopie. Prostě já si pořád dokážu představit robota, který je specializovaný na určitou činnost, ale tou činností není taková jako... interakce s lidmi právě, že bude dělat psychologa nebo něco takového, jo, že... Ale třeba tohle bude ten bod, kdy se roboti vzbouří, že jo, a zabijou nás. Ale já si myslím, že to za našeho života asi zřejmě nebude, takže v pohodě. Na druhou stranu, vždycky tu umělou inteligenci programuje člověk, člověk dělá chyby, takže ty chyby se zanesou i do toho programu a ten program potom nemůže být nikdy dokonalý, že jo. To je pravda, no. A zase nezapomíná první zákon robotiky, myslím, že je to první zákon, že jakože robot nesmí ublížit člověku. Třeba se tím ty roboti budou řídit. Jo, no ale máš tam výjimky, že jo, pokud máš nastudovanýho Asimova, tak tam víš, že za určitých jako okolností i robot může zautočit. No víš, ale už seš u toho, jako jo. Je to trošku děsivý. Ale já si každopádně myslím, že ty lidi budou víceméně nenahraditelní. Jakože ty roboti spíš opravdu budou sloužit jako pomocníci, který ti pomůžou zautomatizovat nebo částečně zautomatizovat některé procesy, tak jako se to vlastně děje už dávno a dneska. Ale jakože by roboti úplně převzali kontrolu nad ničím, to jako super ne, že jo. Takže verdikt je jaký? Soudního dne se nebojíme? Já se nebojím, ty se bojíš? Ne, já si myslím, že pokud nás něco zabije, tak to budeme my sami a ne roboti. Ale třeba se zabijeme tím, že naprogramujeme dokonalýho robota. Ne, zrovna tohohle se nebojím. Jako, ne, že někdo vypustí nějaký atomovky, to by mi ještě přišlo celkem reálný, ale teda jako to, že roboti nás zabijou, ne, to ne. Ale opět, to nemusí být ten Skynet. To nebyl jen ti terminátoři, to byla ta umělá inteligence, která vypustila atomové bomby, že jo? Která si jako rozhodla, že lidstvo je špatný a Země bude bez lidí líp, tak vlastně vypustí bomby někde, bude mít přístup, prostě máš dneska všechno propojený, tak... Hele, ale Microsoft teda, já vím, že už jsme to jednou řešili, ale Microsoft teda už má ten Skynet, že jo? Má net, nebo .net a Skype a z toho vznikne ten Skynet, že jo? Takže... Na druhou stranu vzhledem k tomu... .net je ale mizerná platforma. A Skype je ještě horší. A Skype je hrozný shit, takže... Takže jsme zachráněni. Díky bohu, že v Redmondu neumějí programovat. Jako. Ale každopádně já bych třeba v tuhle chvíli doporučil na tohle téma nějakou literaturu nebo nějaký filmy, a teda spíš asi ty filmy. Bylo to loni nebo předloni, myslím, že loni, to byl film Ex Machina, který byste všichni měli vidět. I Lukáš by vám ho určitě doporučil, že Lukáši, je to o umělý inteligenci, která podléhá Turingově testování a Maník prostě si s ní povídá. Má to mimochodem, ta umělá inteligence je vlastně jako robotka, má to jakoby takovou tu stavbu člověka. No a je krásná. No jasně, no, je to, je to modelka. Alicia Vikander, nebo jak se jmenuje? Alicia Vikander, no, je to modelka samozřejmě, jak jinak, že jo. Takže to je hodně, hodně právě zajímavý psychologický film, přemýšlivý trošku na tohleto téma. Člověče, ona teď dostala Oscara, ne? Ne teda za tuhle roli, ale za... To nevím. Jo, hrála v té dánské dívce. Aha, no, jsem zrovna minul, když to bylo u nás v kině, bohužel. Ale ten film získal ještě navíc Oscara, ten Ex Machina za efekty. Který tam byl jako takový minimalistický, ale jako fakt jako dobrý, že by si neřekl, že tam je spousta zeleného plátna a hrozně moc jako digitálních nějakých efektů, že tam to krásně zapadlo do toho prostředí. Jasně, vlastně. To takový ten film jako ne, že by tam byly ty výbuchy, ale přesně to jsou dobře udělané efekty, ty kterých si vlastně nevšímáš, ale jsou tam, že jo, dá se říct. Tak určitě to bych doporučil. A no rozhodně přečíst knihu Já robot od Asimova. Je to prostě 70 let stará věc. Není to teda, nemá to skoro nic společného s Já robotem, s tím filmem, který se tím jako inspiroval, jsou tam nějaký takový náznaky, ale v té knize tak je tam, teď nevím kolik, asi 10 těch povídek a ty jsou právě jako v různých časových obdobích, jak se ti roboti vyvíjeli, jak jim rostla ta inteligence, jak si uvědomovali sami sebe. A je to fakt prostě jako hrozně vizionářsky napsaný. Prostě to jako nedokážeš. Já prostě fakt, to byl tak neskutečný člověk, ten Asimov, že už před 70 lety dokázal řešit takový problémy, nebo věděl, i když ještě tehdy nebyly počítači žádný pořádný, tak prostě věděl, jak to asi dneska dopadne a co budeme řešit za problémy, tak to už jako mělo vyřešený tehdy. To byl vizionář, že jo, prostě. No to je... Jako jeden z hodně, hodně, hodně mála, že jo. To je v podstatě jeden člověk za generaci, že jo, takovýhle, který dokáže takhle předvídat. No a pak to, nevím, Battlestar Galactica, to bylo vlastně, že jo, co se směješ? Já nevím, já jsem to neviděl, to je podle mě sračka. Ne, to je nejlepší seriál všech dob, já ho mám jako nejradši, pořád ho mám na špici. To drama, je to vlastně o tom, že roboti se nějak zbouřili a vyhladili lidstvo, ale možná ještě zajímavější právě potom ten prequel, který skončil v první sezóně, který se jmenoval Caprica, tam právě řešili vznik těch robotů a právě i nějakou etickou trošku otázku a tak, a to si myslím, že je docela zajímavý. Moc mě to nelákal, nechci to vidět. Je to špica, já jsem z toho úplně hotový, jako hlavně z té galaktiky teda, že to je. Jo, tak mi ještě napadá, že dneska takový velcí hlavouni jako Elon Musk nebo Stephen Hawking tak varují před nějakou budoucností, před nějakou krizí umělé inteligence a před hrozbami a už jako dopředu říkají, že by se měla vymyslet nějaká pravidla a nějak tu regulovat, abychom nedopadli jako v tom Terminátorovi. Jako to je pravda, že jo? Samozřejmě, že je potřeba mít nějaký pravidla. Ve chvíli, kdyby hrozilo, že ta umělá inteligence bude opravdu reálná, tak samozřejmě, že je potřeba vymyslet pravidla, ale to vidíš... Ale možná budou stačit ty 3 zákony robotiky, ne? No, možná, no. Ale to vidíš, když teda to teď trochu odběhnu, že jo, u těch dronů lítacích. Amazon by s něma chtěl doručovat balíčky, ale i když je to technologie, která potenciálně je nasaditelná, tak to přinejmenším naráží na nějaký problematiky v legislativě. Jo, a to s tou umělou inteligencí bude neméně jako problematický. Takže to se bude řešit podle mě i jako na státní úrovni a na všech možných ostatních úrovních. Ale každopádně, pokud to přijde, tak za to může Google. Už to svedem dopředu na něj, ať si uvědomuje, co dělá a co nedělá. Jako Google je hodně napřed, samozřejmě s umělou inteligencí hodně experimentuje i Microsoft. Například Bing dokáže předvídat, já nevím, co předvídal Oscary nebo nějaký sportovní události. Často mu to vyjde hodně dobře, ale už se taky stalo, že mu to nevyšlo, takže... Jo, to on dělá různý výsledky Oscarů nebo sportovních soutěží, voleb, to má, ale to jako takový předpověď, on prostě jakoby zhlídá nebo vyhledává nějakou šuškandu na internetu, no, jasně, a podle nějakého veřejného mínění, aniž by se stavoval nějakou anketu, tak se to pokusí jako odhalit, ale to jako... A zase jsi u toho, že to není jako umělá inteligence v pravém slova smyslu asi, že? No. No, ale každopádně takových experimentů tady je, hodně jsou zajímavý, ale vlastně nám všichni dokazují, že i když dokážou jednorázově na chvíli ohromit, pak nakonec zjistí, že to vůbec není dokonalý a že ještě nás čeká spousta let vývoje, takže mezi tím si myslím, že můžeme pořešit ty etické otázky, nebo Lukáš může svůj počítač zkusit naučit, aby ho nelechtal v noci, nebo co mu to dělá. Tak jo. Tak za týden. Čau. Čau.